انسانی حقوق کی فراہمی کا نعرہ لگانے والا اور جنگی قوانین کی نام نہاد پاسداری کا دعوے دار امریکہ، مجاہدین اسلام کو آج جس طرح گوانٹا نامو بے جزیرہ میں رکھے ہوئے ہے، تاریخ میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اس وحشیانہ سلوک کی مثال نہیں ملتی۔ اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة۔ کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، ایک تیرے گھر کے لیے سارے ہی رستے چھوڑے۔ کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، علم کالج میں نہیں جنگ کے میدان میں ملا، علم کالج میں نہیں جنگ کے میدان میں ملا، ہم نے بندوق اٹھائی تو یہ بستے چھوڑے۔ ایک تیرے گھر کے لیے سارے ہی رستے چھوڑے۔ کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، ہم نے رو رو کے شہادت کی دعائیں مانگی، ہم نے رو رو کے شہادت کی دعائیں مانگی، اور پھر اہل جہاں اپنے پہ ہنستے چھوڑے۔ ایک تیرے گھر کے لیے سارے ہی رستے چھوڑے۔ کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، ایک فقط جان ہی لی اور بھلا کیا چھینا، ایک فقط جان ہی لی اور بھلا کیا چھینا، اپنے سیاد نے پنچھی بڑے سستے چھوڑے۔ ایک تیرے گھر کے لیے سارے ہی رستے چھوڑے۔ کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، کیسے مومن ہے کہ امزاد نبی کے ہم نے، کیسے مومن ہے کہ امزاد نبی کے ہم نے، کیوبا کے پنجروں میں خاموشی سے پھنستے چھوڑے۔ ایک تیرے گھر کے لیے سارے ہی رستے چھوڑے۔ کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب، کب میری راہ بنے گی میری منزل یا رب۔